9 hadisi şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabının 489. sayfasındadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin metnini mukaddimede okumuş olduğumuz hadisi şerifi Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyhin, Tirmizi'nin, Müslim'in, Nesai'nin, İbn Mace'nin kitaplarında vardır. Bunlar sahih hadis kitaplarıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Konu ticaret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, beldeye, çarşıya, pazara mal celbeden kimselerin karşısına o gelmezden önce yolda çıkıp da onu karşılamayın. Eğer birisi bu yasağıma rağmen gidip yolda onu karşılarsa, feştera minhu şeyen ve o adamdan bir şey alırsa, fesahibuhu bil hiyar, malın sahibi, malı celbedip getiren, oraya ticaret yapmak için malı getiren kimse muhtardır, serbesttir. Evet, bir anlaşma yaptı, sattı malı ama serbesttir gene. Serbesttir. İza ete suka, çarşıya pazara geldiği zaman nasıl isterse öyle karar verir. Şimdi bu hadis-i şerifin biraz izahı sadedinde konuşmak istiyorum. Malum İslam ticareti helal kılmıştır. Ticaret helaldir. Mal alıyorsunuz, üstüne bir kar koyuyorsunuz, satıyorsunuz. Helaldir. Ama ticaretin şartları vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisi de bir kervan ile malum efendim Suriye taraflarına gidip mal celbedip getirmiş, ticaret yapmıştır. Ticaret bereketli bir meslektir. Hayırlı bir meslektir. Ve kazanç da helaldir. Dünya üzerinde ticareti uygun görmeyen ekonomik sistemler olabilir. İslam'ın sistemi böyle. Ticaret helal. Ötekisi ne derse desin. Ticaret helaldir. İslam karı da meşru sayıyor. Fakat İslam'ın her işinde olduğu gibi ticarette de aldatmaca ve hıyanet yoktur. İslam'ın her sahada koyduğu kaide aldatmaca yok. Sadece harpte hile olabilir. Hudua olabilir, aldatmaca olabilir. Başka zaman Müslüman pırıl pırıl olacak, safi olacak, tertemiz olacak. Kimsenin cahilliğinden istifade edip onu aldatmayacak, kandırmayacak. Efendim elindeki malı almayacak. Haksız yere kimse kimsenin malını yiyemeyecek. Küçük yetimlerin mallarını vasileri yemeyecek. Efendim dulların mallarına bakan insanlar yemeyecek. Yani kimse kimsenin malını haksız yere almayacak. İslam'ın koyduğu kaide budur. Ticaretin esasları da bunun üzerine tesis edilmiştir. Ticaret vardır ama yalan söylemek yoktur. Malını aşırı efendim olduğundan iyi göstermek yoktur. Kusurunu saklamak yoktur vesaire. Kanunları var bu işin. Manevi kanunları var. Bunlara riayet ederse bir insan ticaretten hayırlı para kazanır ve parasının hayrını görür. Bizim dedemizden kalma şeyimiz vardır. Alışveriş yaparız. Ondan sonra ev sahibi, dükkan sahibi teşekkür eder. Bize hayrını gör deriz. O malın hayrını gör der. Bize paranın hayrını gör deriz. Tamam. Şartlarına uygun ticaret yapılırsa malın hayrı görülür. Ticaret kazançlı güzel bir meslektir. Yani imalat da güzel, tarım da güzel ama ticaret de bir ülkenin kalkınmasında fevkalade büyük rol oynuyor. Herkes biliyor bu meseleyi. Ama hıyanet etmek yok, aldatmaca yok, efendim, kandırmaca yok. İşte bu ana çerçeve içinde hareket edecek insan. Şimdi ticaretin bugün tepeden tırnağa her sahasında hastalık vardır. Normal. Hastalık normal. Neden? O hastalıkların olmaması için gerekli ilaçlar yok. Gerekli sistem kabul edilmemiş, tatbik edilmemiş. Onun için olur. İslam'da haramdan şiddetle sakındırmıştır Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim'imiz. Haram yemeyin. Eğer bir haram lokmacık yerse insan, o lokmadan mutlaka içinde bir şey hasıl olur. Et olur, kan olur, hücre olur, bir şey olur, bir şey hasıl olur. Onu da ancak cehennem ateşi patlar. Yani o kişi o haramı yiyen cehenneme girmeden o temizlenmez. diyor Peygamber Efendimiz. Bir kimse haram lokma yedi mi 40 sabah namazı kabul olmaz diyor. Oh, sen bir aydır camiye muntazaman gidiyorum diye yerinde say. Lokma haram olduktan sonra ibadetten kabul olmuyor. Hani bana dua eyleyin, duanızı kabul ederim buyurdu ya, Allah-u Teala Hazretleri buyurdu ama şartları var. Şartlarına uygun hareket edebilirsin. Sen onu aldat, bunu kandır, attığı bir imzadan faydalan, istismar et, efendim üstüne çök, efendim buldun zayıfı, vur abalıya. Vurursun ama Allah burnundan fitil fitil getirir. Dünyada da getirir çünkü öteki insanlara ibret olsun diye. İbret-i alem olması için bu dünyada da gösterir. Tabi ahirette de yeri cehennem olur. Onun için biz Müslümanlar, biz has Müslümanlar, has Müslümanlığa özenen efendim erbabı tarikat, erbabı tasavvuf, yani öz, güzel, ince Müslümanlığa talip olan, ruhsatlarla değil, azimetleri ihtiyar ederek garantili yoldan yürümek isteyen, yani kaytarma tarafına değil de işin tam en sağlam tarafına talip olan insanlar, en başta lokmamızın helal olmasına dikkat etmeliyiz. Lokmanın geldiği yer, yani karnına attığın lokma, aldığın para helal olmalı. Hocam yani burada da şimdi bu işin sırası mı, herkes deveyi hamutuyla yutuyor. Üstündeki hamutuyla böyle hiçbir şeyle ayırmadan hamsiyi yutar gibi kılçıyla deveyi hamutuyla yutuyor. Sen bana namusluluktan, dürüstlükten bahsediyorsun. Başkaları ne yaparsa yapsın. İnsan tek başına kalsa dürüstlükten ayrılmamalı. Şu dünya üzerindeki insanların hepsi tahtaravallinin karşı tarafına geçseler, sen tek başına bu tarafta kalsan burada kal. Cemaatten ayrılmayın diyor dinimiz. Cemaat hakkın olduğu taraftır. Cemaat kalabalık taraf değildir. Cemaat insanın hakla cem olduğu taraftır. Hakkın yanında olduğu taraftır. Tek kişi kaldı. Cemaat öbür tarafta. Cemaat öbür tarafta olabilir. O asıl cemaat değil. Asıl cemaat hakkın etrafında bulunanlar. Hak ve hakikat. Onun için İbrahim Aleyhisselam hak yoldaydı. İbrahim Aleyhisselam'ın etrafındaki o sitede, o şehirde yaşayan insanların hepsi batıl yoldaydı. Cemaat değildi onlar. İbrahim Aleyhisselam cemaati kim? Niçin? İbrahim Aleyhisselam hakla beraber olduğu için. Hem Cenab-ı Hak'la beraber olduğu için, hem doğruluktan yana, gerçekten yana olduğu için, yanlıştan yana, hatadan yana olmadığı için. Onun için bir toplantıda, bir mecliste, bir şehirde, bir ailede, bir köyde, bir dernekte, bir vakıfta tek başınıza kalabilirsiniz. Hak'tan yanaysanız cemaatsizsiniz. Herkes cemaate gelsin. Herkes cemaate gelsin. Hepsi sapıtmış, hepsi hata ediyor, hepsi hile ediyor. Esinler. Siz ona uymayacaksınız. Uymayacağız. Uymamamız gerekiyor. Böyle yaparsak, herkes böyle yaparsa memleketin rengi düzelir. Ticaretin şekli düzelir. Manzara güzelleşir. Önüne gelen krediyi alıyor, ortadan kayboluyor. Önüne gelen şirketi kuruyor, batırıp gidiyor. Bu kadar yetimin hakkı. Ondan sonra Mercedes'e kurulmuş geziyor. Ondan sonra Boğaz içindeki yalıya oturmuş, keyif yapıyor. Firavunlar da keyif yaptı. Firavunlar da keyif yaptı. Herif 150 metre taş yığmış yukarıya. Yani 147 metresi kalmış. 143 metresi kalmış. 6-7 metresi düşmüş tepesinden. 150 metre böyle kesme taşlardan, adam boyundaki taşlardan yığa yığa yığa yığa 150 metre. Hocam ne diye 150 metre diye üstüne bastırıyorsun? 150 metre Beyazıt Kulesi'nin iki misli kadar demek kardeşim. Beyazıt Kulesi'nin iki misli demek. Beyazıt Kulesi'nin iki misli kadar taşı şöyle çadır usulü tepeleme yığmış. Neden? İçine girip yatacak geberdikten sonra. Şu zulme bak. O bina nasıl yapıldı? O bina yapılırken kaç tane esir kırbaç altında öldü? Mısır orası. Hararetin çok olduğu bir yer. Sıcağın fazla olduğu bir yer. O taşları o zavallı esircikler nasıl kaldırdılar yukarıya? O kafir içine girecek diye. O tanrılık iddiasında bulunan Allah'ın düşmanı içine girecek diye. Kaç tane masum insan orada ter döktü, şehit oldu, öldü. 150 metre. Ne oldu? Sonu ne? Ahirçe öyle diyor. Şunu şöyle yaptın, bunu yaptın. Ahiri ne? İşin sonu ne? Sen ona bak. İşin ahiri. Tabii millet şimdi ahirini düşünmüyor. Şimdiki zaman düşünüyor. Cebine para girsin de nereden girerse girsin. Kendisi rahat etsin de nasıl olursa olsun. Yesin karnını doyursun da nasıl yerse yesin. Ya bu nasıl oldu? Bu İslam'dan uzaklaşmakla oldu kardeşlerim. 7 asır ecdadımız İslam'ı yaşamak için çalıştılar, yaşatmak için çalıştılar, öğretmek için çalıştılar, çocuklarını Müslüman yetiştirmek için çalıştılar. Biz ondan sonra efendim 50 yılda, 60 yılda, 70 yılda, 80 yılda, 100 yılda, 150 yılda ne bileyim efendim Tanzimat'tan sonra Batı'ya döndükten sonra şeyi vazgeçtik. Efendim bizim yolumuz yanlışmış dedik. Dedelerimiz bilememiş bu işi dedik. Baksana Avrupa ileriye gidiyor, biz geriye kalmışız dedik. Efendim, ama bir ara biz ileriydik, Avrupa geriydi. İki devri mukayese etsene, son devri niye mukayese ediyorsun? Bir ara biz ileriydik, Avrupa geriydi. Bizim ne tekniğimizin karşısında durabiliyorlardı, ne maneviyatımızın karşısında durabiliyorlardı. Biz saat yapıp gönderiyorduk, guguklu saat. Efendim, adam bunun içinde cin mi var diye saati açıp bozuyordu. Yani saatten haberi yok. Efendim, biz dünyanın en ileri bölgeleri haline gelmişiz. Onlar sefalet içinde. Biz kadına en yüksek payı vermişiz. Efendim, kadın rahat, kadının hakları mahfuz, kadın her türlü medeni hakka sahip. Orada kadın şeytanın bir parçası telakki ediliyor, uğursuz telakki ediliyor. Efendim, evlerinde 100 numara yok. Yıkanmasını bilmiyorlar. Kraliçeleri bir senede bir siliniyor, yıkanmıyor. Pis! Pis gavur diye boşuna söylememiş o zaman dedelerimiz. O zamanla mukayese etsene. Neden o zaman ileriydik? Neden sonradan geri kaldık? Onu mukayese etsene. O zaman ileri olmamızın sebebi maneviyatımızın yüksek olması. Sonradan geri kalmamızın sebebi maneviyatta hastalıkların meydana gelmesi. Hastalık meydana geldi mi insan verimli olmaz, insan çalışmaz, insan fabrika kurmaz, insan ilimde ilerlemez, insan efendim hayırlı iş yapmaz. Ana noktası, püf noktası insan. İnsanın da püf noktası iman. Her şey insanla oluyor, insan da imanla oluyor. Bir şeye inanan kimseler başarıyorlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir vadiden geçerken ağlamış. Koca Ömer, dev gibi vücutlu, adeleli, bahadır Hazreti Ömer ağlamış. Niye ağladın diyorlar. Halife-i ruh-i zemin, emir-i müminin. Niye ağlıyorsun ey emir-i müminin? Diyor ki ben bu vadide deve güderdim de hata ettiğim zaman dayak yerdim. Küçükken. Şu Allah'a bak ki Celle Celaluhu bir deve çobanını döndürüp ülkelerin başına emir-i müminin eylemiş. Fena mı idare etmiş acaba bu cahil çoban? Haşa sümme haşa. Acaba nedir? Dünyanın en hızlı kalkınmasını göstermiş zamanında ülke. Hemen gelmişler, bizim Anadolu'ya gelmişler. Bizim bu Anadolu'nun şimdi efendim Diyarbakır, Mardin efendim vesaire Hazreti Ömer zamanında alın. O zamandan beri Müslüman diye. O zamandan beri Müslüman. Ahalisin kimisinin kökü Arap'mış. Yani o zamandan beri. Kafkasya'ya dayanmışlar. Afrika'ya geçmişler. İran'a yürümüşler. İran'a İslam ordusu 4000 kişiyle falan gitmiş. Yahu 4000 kişiyle koca Sasani İmparatorluğu'nun zırhlı, filli, süvarili koca ordusu yenilir mi? Cahil bu Araplar, bedevi, dünyadan haberi yok, medeniyetten haberi yok, Sasani devletinin ihtişamından haberi yok. Herhalde ondan bunlar böyle gelmişler buraya. Diyor ki komutan, çağırın şunların komutanını, biraz ordumuzun içinde dolaştırın, bir görsün cahil. Çağırıyor, gidiyor da. İslam'ın izzeti var, izzetle, şerefle gidiyor. Bak diyorlar, bu kadar fillerimiz var. Bu kadar zırhlarımız var, bu kadar okçularımız var, bu kadar kılıçlarımız, bu kadar gösteriyor ordugah, kocaman alamet, kıyamet böyle meydan. Bak diyor, siz bunlarla başa çıkamazsınız. Cahillik etmeyin, arasızlık etmeyin. Biz size istediğiniz biraz paraları verelim, yiyecek verelim, şey verelim. Gidin kabilelerimize. Siz herhalde biraz para istiyorsunuz. Hayır diyor. Biz sizin imana gelmenizi istiyoruz. İmana gel, kurtul. İmana gelmezsen imana gelinceye kadar seninle çarpışacağım diyor. Ya yapamaz. Ölürsün. Biz ölmeyi tercih ederiz diyor. Ölmekten korkmuyor ki. Mısır Fatihi Amr ibn-i As radıyallahu anh giderken vardığı şehre haber gönderiyor. Diyor ki şu şehri bana beni uğraştırmadan teslim edin. Şu şehri bana edebinizle beni uğraştırmadan teslim edin. Çünkü sizin askerlerinizin hepsi nasıl olur da yaşarım diye düşünülürür. Benim askerlerimin hepsi de nasıl olur ölürüm diye düşünüyor. Haberin olsun. Benim askerlerim ölmeyi hevesleyerek geliyor. Öyle askerler. Senin askerlerin de nasıl olur da yaşarım diye düşünüyor. Onun için bizimle başa çıkamazsın. Gel teslim et demiş. Başa çıkamadılar. Mısır fethedildi, İran fethedildi. Efendim bilmem ne kadar bir yerlere gidildi. İmandan. İmandan. Osmanlılar küçük bir kabile olarak geldi. Öyle anlaşılıyor ki Osman Gazi Kur'an'ın ne olduğunu bilmiyormuş. Şeyh Edebali'nin evine gitmiş de ne bu duvarda asılı demiş, Kur'an demişler. Sabah kadar böyle el pençe durmuş. Demek ki ümmi bir adam. Yahu bir aşiret yani dağın başında efendim koyunları vesaireleri olan, sürüleri olan bir aşiret. Sonra ne olmuş? Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Bir aşiretten çıkma değil ama yani Allah onları başkan yapmış. Çünkü başkanlar değişiyor, altı aynı. Üstü değişiyor. Gömlek değişiyor, şahıs aynı gibi. Yani Selçuklu demişiz, filanca beylik demişiz, efendim Osmanlı demişiz, Türkiye demişiz. Gömlek değişmiş, millet aynı. Aynı milletin bedenin üstündeki gömlekler değişmiş. İmandan Allah feyiz vermiş, gayret vermiş, kuvvet vermiş, yardım etmiş. Manevi yardımların haddi hesabı yok. Düşmanla çarpışmamızda çok büyük farklar olmasına rağmen yeniyoruz. Manevi şeyler var, faktörler var. Onları şimdi unutmuşuz. Hatırımıza gelmiyor. Ya 5000 kişilik, 4000 kişilik ordu koca İstanbul'u almak için silahlanmış gelmiş Sırp ordusunu Çatalca'da nasıl bozguna uğrattı? Silivri mi Çatalca orada bir yerde? Nasıl bastırdı da canını okudu? Olacak iş mi? Öteki o Balkanlardaki savaşlar nasıl oldu? Maneviyatta oldu. Düşmandan korkmayan, ölümden korkmayan, Allah Allah diye çalışan insanlar. Harpte öyle, suhta öyle. Suhta da Allah rızası için çalışmışlar. Fedakarca çalışmışlar. Hırsızlık, arsızlık etmemişler. Herkese kendilerini beğendirmişler. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u muhasara ettiği zaman İstanbul'un içindeki şahıslar burada Katoliklerin, kardinallerin külahlarını görmektense Müslümanların sarığını görmeyi tercih edelim. Çünkü onlar bir ara Bizans'a bir geldiler de Ayasofya'yı bile soydular gittiler diyor. Ayasofya'ya girmişler ne kadar altın, gümüş bilmem ne varsa yağmalamışlar dinlaş güya. Almışlar gitmişler aman onlar gelmesin. Türkler gelse razıyım demişler. Bu maneviyatı kaybettiğimiz zaman, entrikalar başladığı zaman, birlik beraberlik bozulduğu zaman, tembellik başladığı zaman, lüks başladığı zaman, eğlence başladığı zaman, açın Osmanlı edebiyatını, mesela şeyden sonra, İstanbul'un fethinden sonra, büyük şey olduktan sonra, bakıyorsunuz bir içki edebiyatı. Ver şu içkiyi, ey saki, bilmem ne, gazeller hep böyle gidiyor. Yani hep gazel, hep içki, hep şey. Ya bize hep onu okuttukları için, ya da biraz artmış, herkes keyiften, zevkten, sefadan yana geldiği için Allah tokadı yapıştırmış. Takdir-i ilahi bir tokat, bir sille yapıştırmış. Tepedaklak gitmiş koca devleti Aliye-i Osmaniye'de 26 tane devlet meydanı çıkmış. Biz de 27.siymişiz. Bu hale gelmişiz. Şimdi nasıl? Şimdi maneviyatımız yüksek mi? Kimin umurunda maneviyat? Kimin umurunda? Herkes kesesini doldurmaya bakıyor, ticaretine bakıyor, aldatmaya bakıyor. Adam burada bir lüks dükkan tutuyor, Bağdat Caddesi'nde. Gidiyor, bütün piyasadan mal alıyor, adres gösteriyor. Bakıyorsun kocaman dükkan bilmem ne, malları alıyor. Bir gecede dükkanı iyice yığdıktan sonra hepsini senetle almış, imzalamış, adres orayı göstermiş. Bir gecede malların hepsini kaçırıyor, dükkan tam takır, bomboş. Belki dükkanın kirasını da vermiyor yani. Ondan sonra o malların sahipleri şeyi arasın. Ah benim 5 milyonum bitti, senin 10 milyonun gitti. Yahudilerden de böyle yurt dışına kaçıranlar var biliyorsunuz. Toplayıp malları gidiyorlar. Şeylerden de adı Ali, Veli, Hasan, Hüseyin neyse olanlardan da var. Neden? Tepeden tırnağa iyi insanlar olmamız lazım. Tepeden bir tırnağa dürüstlüğe bağlı insanlar olmamız lazım. Hileye, hudaya karşı insanlar olmamız lazım. Mert insanlar olmamız lazım. Ticaretimiz, ziraatimiz, memuriyetimiz, amiriyetimiz, her şeyimiz dürüstlük üzerine kurulması lazım. Bu adamı kessen rüşvet yemez. Bu adamı dövsen doğrudan ayrılmaz. Bu adamı efendim kaçırsan, Kaf Dağı'nın arkasına götürsen gene gelir borcunu verir. Böyle olması lazım. Böyle insanları kuvvetlendirmek lazım. Bu ahlakı takviye etmek lazım. Öyle değil ki. İslam ahlakı suç. Müslümanlık kabahat. Kur'an-ı Kerim kötü. Peygamber Efendimiz çöl bedevisi haşa sümme haşa. Yani bunu söyleyenler var. Bunu böyle diyenler var. Bunu böyle şey yapanlar var. Geçen gün mecmuada birisi yazmış diyor ki, ey münkirler, dinsizler, ateistler, saldırın. En iyi müdafaa hücumdur. Saldırın. Yenecekseniz bir şey yok bunlarda diyor. Müslümanlarda bir şey yok diyor. Yani ben diyor ateistim diyor. Yani ateist demek yani normal, anormal diyoruz. A geldiği zaman gayri demek yani. Ateist demek yani Tanrı'yı filan, Allah'ı filan kabul etmeyen, ona inanmayan demek. İmansız, münkir demek yani. Ben münkirim diyor, imansızım diyor. Ve öteki münkirlere de diyor ki, bütün ilgililere sesleniyorum diyor. Elinde güç kuvvet olanlara sesleniyorum diyor. Saldırın, en iyi müdafaa saldırmaktır. Yani dinsiz olduğunuzdan kenarda sakınmayın. Ben dinsizim filan diye çekinmeyin. Siz saldırın, saldırmak iyidir. Ondan sonra zafer yakındır diyor. Zafer demiyor. Arapça kelime olduğu için zafer demiyor. Yengi. Sonunda yengi bizimdir diyor. Yenilgi, yengi var ya. Yengi bizimdir diyor. Sordum bu adam kimmiş, neyin nesiymiş? Nazım Hikmet'i yurt dışına kaçıran adammış. Kaçıran, yardım edenlerden biriymiş. Yani şeyi belli oluyor. Zihniyeti, felsefesi. Bu hale gelmiş. Ne yapalım hocam? Oturup ağlayalım. Bütün cami hüngür hüngür ağlayalım, eve gidelim ağlayalım, ev ahali ağlamaktan ne olacak? Çalışacaksın, ne yapalım? Her devirde Peygamber Efendimiz'in zamanında şey yok muydu? Kafir yok muydu? Müşrik yok muydu? Münkir yok muydu? Münafık yok muydu? Vardı. Ama kahir ekseriyet, büyük ekseriyet imanlı olunca ötekiler susuyorlardı. Münafıklık mesleği neden ortaya çıkıyor? Müslüman kuvvetli olduğu zaman, karşında dobra dobra şey yapamadığı zaman münafıklar kaçıyor. Kalbi bozuk, dıştan yaltaklanıyor. O duruma geliyor. Zayıf gördüğü zaman alenen söylüyor. Yani nasıl oluyorsa. Hep, her zaman söylüyorum. Musa aleyhisselamın kavmi mucizeleri göre göre Mısır'dan çıkmış. Allah onları korumuş. Firavun'un elinden kurtarmış. Firavun'un askerini denizde boğmuş. Bunları denizden çıkartmış. Çölden geçirmiş. Çölde bıldırcın sürüleri gelmiş. Üstüne sapır sapır dökülmüş bunların. Bıldırcın yemişler. Kudret helvaları rüzgardan esmiş gelmiş. Hani çölde biten bir çeşit mantar gibi şeyler. Onları yemişler. Allah beslemiş. O geçilmez çölleri geçmişler sıcak şeylerde. Gelmişler şeye, Filistin diyarına. Düşman var orada. Buraya gireceğiz. Diyorlar ki ya Musa, fezhep ente ve rabbuke fekatila inna hahina kaidun. Ya Musa, sen Rabbinle beraber git. O kavimle çarpış, biz burada bekliyoruz diyor. Ya siz o mucizeleri görmediniz mi? Yolda görmediniz mi? Gördü ama unuttu. Gördü ama unuttu. Başlarında Hak Peygamber Musa aleyhisselam, o zamanın Hak Peygamberi Musa aleyhisselam olduğu halde unuttu. İnsanoğlu unutur, unutuyor. Nankör, nimet vereni unutuyor. Efendim, akıbetini unutuyor. Her şeyi unutuyor. Başına gelecekleri unutuyor. Allah-u Teala Hazretleri peygamber göndermiş, kitap indirmiş, her şeyi bildirmiş, unutuyor. Unutulmaması için çalışmak lazım, oyuncak değil. Sen çocuğunu Müslüman yetiştirmeye uğraşırsın, uğraşırsın da gene ayyaş olur çocuk. Kolay mı? Müslüman yetiştirmek kolay mı? Bir insanı dürüst yetiştirmek için böyle çuvalla para harcarsın, yine sapıtır. Çünkü cehennemin yolu kolaydır. cennetin yolu zor. Cehenneme gitmek kolay. Al eline bir tabanca, tak tak tak tak tak tak, öldür bir Müslümanı bir taraf, yani nahak yere, efendim hadi cehenneme. Çünkü kim bir Müslümanı efendim kasten öldürürse fecezâhu cehennemü hâlisinden fiyâ. Ebedi olarak cehennemde kalacak diye Kur'an-ı Kerim ne kadar kolay bir kurşunluk cehenneme gitmek, bir kurşun da oluyor yani. Görüyorsunuz. Cenneti kazanmak zor. Kötü insan olmak kolay. İyi insan olmak zor. Helalinden kazanmak zor. Haramdan kazanmak kolay. Aldat, sahtekarlık yap, karşılıksız çek, bilmem ne, dolandır, efendim, şey yap. Vasat bu hale geldi. Neden? İman takviye edilecek. İmanın önemi öğretilecek. Haramın önemi öğretilecek. Şimdi biz haram diyoruz, bazıları kıs gülüyor. Hocam hangi devirde yaşıyorsun? Ya filan diyor yani. Kabul etmiyor. Haram dediğim sözü kabul etmiyor. Günah sözümü kabul etmiyor. Kadın erkek işte olmaz bilmem ne dediğin zaman gülüyor. Alışmış. Tadını tatmış, alışmış. Kudurmuştan beter der, demiş dedelerimiz. Alışmış, kudurmuş insan ne yapıyorlar? Demir parmaklıklı bir hücreye tıkıyorlar. Gününü sayıyorlar. Tamam, günü tamam oldu. Adamcağız duvarlara saldıra ölüyor. Alışmış, kudurmuştan beter. Sen onu bir kere alıştırdın mı sekse? Alıştırdın mı afyona? Alıştırdın mı kötülüğe? Alıştırdın mı zevke? Hadi bakalım toparla ipin ucunu. Toparlayamazsın. Ne olur? Soluğu dinsizlikte alır. Kendi zevkine, kendi seksine, kendi bilmem efendim keyfine aykırı ne çıkarsa önüne ona düşman kesilir. Bir afyon müptelasına afyonu verme baktasın. Ne yapacaksın şaşır. Polisin üstüne saldır. En iyisi alıştırmama. Onun için afyon ekmiyorlar. Onun için afyon tüccarlarını, kaçakçılarını falan yakalayıp şey yapıyorlar. Yani devlet önem veriyor. Ya afyon ticaretine önem veriyorsun. İman ticaretinden ne haber? Afyon ticaretini engellemeyi şey yapıyorsun. Küfür ve inkarı da engellesene. Engellemem. Herkes hür olsun. Tamam, herkes hür olsun, herkes hırsızlık yapsın. Herkes hür olsun, herkes zina yapsın. Herkes hür olsun, herkes sahtekarlık yapsın. Herkes hür olsun, herkes rüşvet yesin diyor musun? Demiyorsun. Demek ki hürriyet dediğin şey her yerde yokmuş. Rusya'da var mı hürriyet? Komünizm olduğu Rusya'da hürriyet var mı? Adamın kılını kıpırdattırmıyorlar, kaşını kaldırtmıyorlar. Hürriyet orada var mı? Daha zor. Daha sert. O bakımdan imana önem verilmediğinden ticari ahlakımız bozuk. Memuriyet ahlakımız bozuk. Talebelik ahlakımız bozuk. Hocalık ahlakımız bozuk. Geçenlerde gazetelerde bütün hocalar öyle değil tabii ama işte bilmem kaç tane otomobil çalmış, 20 bilmem kaçıncıyı yakalarken yakalanmış. Yani çalmış, çalıyormuş, boyuyormuş filan. Yani hoca. Yani sen de onu şey yapıyorsun kadın. Profesör diyor ki ben ateistim diyor, dinsizim diyor. Günde 5 defa diyor bana diyor ezanı dinletiyorlar diyor. Tahammülüm kalmadı artık diyor. Ben dinsizim, bana niye ezan dinlettiriyorlar? Peki kardeşim, eğer biz mümin insanlar Allah Allah diye İstiklal Harbi'ni yapmasaydık bu memleket Yunanlı'nın eline geçecekti. O zaman çay çalınacaktı. Çangur, çungur, çangur, çungur, çangur, saat başı, yarım saat başı, 15 dakika, 45 dakika, efendim bilmem ne. O zaman çan sesi diyecekti. Bizim ezanımız hiç olmazsa yani bir sözü var, ahengi var, en güzel seslisi çıksın, çırtlak sesiyle, raporlarla verilen ezanlara tahammülüm kalmadı. O zaman Yunan gelecekti. Biz Allah Allah diye çarpışmasaydık. Avrupa'ya gitsen, Avrupa'da da öyle şey var. Sonra bire insafsız. Yahu siz sabahtan akşama kadar radyoyu sonuna kadar açarsınız, bizim imanımızı gevretirsiniz. Bağır vallahım bağır, şarkılar, türküler, namazımızı kılamayız şu camide. Biz size tahammül ediyoruz. Yani dinsizliğinize, densizliğinize, edepsizliğinize ömür boyu tahammül ediyoruz. Biz sizin yaptığınız şeyin kaç tanesine razıyız? Değiliz. Ama ne yapalım? 12'ye kadar serbest gazino açıyor sesini sonuna kadar. Millet ister istemez kerhen efendim onun gazelini dinleyecek. Şeye giriyorsun, minibüse giriyorsun. Hadi bakalım. Manasız laflar, şarkılar, şeyler. Yani minibüsten ineceği geliyor insan ama ne yapsın, camiye yetişecek, işe yetişecek, inemiyor bile. Biz sizin kahrınızı ömür boyu çekiyoruz. Ömür boyu illallah sizden, siz bizim bir Allah, en büyüktür sözümüze tahammül eder misiniz? Sonra bu memleketi siz almadınız ki biz aldık. Dedelerimiz aldı. Ve bizim dedelerimiz korudu. Kafir hücum ettiği zaman gene bir hücum olsa gene biz koruyacağız. Sen gene kaçacaksın arka kapıdan. Çünkü yabancı uyruklu bir kadınla evlenmiş zaten. Ateist yabancı uyruklu bir kadınla evlenmiş. Bu kafayla, bu havayla demokrasi bilmem ne memleket gider. Memleketin elden gitme demokrasisi, hürriyeti olur. Onun için ahlaklı olmak zorundayız. Onun için namuslu olmak zorundayız. Onun için bunun manevi kaynaklarını kurutmak değil, beslemek zorundayız. Ama şimdi Müslümanlık suç, Kur'an suç. Kur'an-ı Kerim'in okutulduğu Kur'an kursları kabahat. İmam Hatip okulları suç. Onların açılması suç. Bir bakanın gidip bir efendim Kur'an kursunda konuşması kabahat. Ne biçim şey? Ne biçim şey? Madem herkes istediğini yapıyor, o zaman siz de imana göre, İslam'a göre, Kur'an'a göre istediğinizi yapmaya kalkın bakalım. Kabahat sizde zaten. Siz İslam için çalışmadığınız için yok. Kahir ekseriyeti Müslüman diyoruz Türkiye'nin. Müslümanlar hiç çalışmıyor. Çalışmadığı için oluyor. Hayır, ben Müslümanım, ben de İslam için çalışacağım. Sen nasıl küfür için çalışıyorsan ben de İslam için çalışacağım demediğiniz için oluyor bunlar. Çalışmıyorsunuz. Tabii çalışan atı alıp Üsküdar'a geçiyor. Atla geçiyor Üsküdar'a. Siz olduğunuz yerde yaya kalıyorsunuz. Yani bizle. Allah bizlere şuur ihsan etsin, imanı kamil ihsan etsin, ameli salih ihsan etsin. İslam için bizim asıl mesleğimiz efendim mühendislik, doktorluk, hocalık, hacılık, efendim ticaret, micaret değil. Bizim hepimizin 55 milyon, hadi 1 milyonunu at, 54 milyon, hani onlar istemiyorlar, başka izliyorlar. 54 milyon Müslüman. Müslümansa Müslümanın ana vazifesi İslam'a hizmet etmek. Ana vazifesi budur. Ya bizim yaptığımız işler cevaz kapısı, müsaade kapısı. Yani Allah hadi ticaret de yap diye müsaade de etmiş. Asıl işin Müslümanlık. Asıl işin İslam'a yardım etmek. Sen asıl işi bırakıyorsun. Öteki işe dalıyorsun. Unutuyorsun Rabbini. Rabbinin yolunu, dinine hizmet etmeyi unutuyorsun. Dedelerin canını vermiş, malını vermiş. Sen dakikanı vermiyorsun. Televizyonun karşısına geçiyorsun, sinemaya gidiyorsun, yazın tatile gidiyorsun, plaja gidiyorsun, her türlü şeyi yapıyorsun, her türlü öteki işleri yapıyorsun. İslam'a gelince mazeretin bini bir para. Gel camiye, şöyle oldu da böyle oldu da bilmem ne de, ver şu parayı Allah yoluna hayra, şöyle oldu da böyle oldu da borçluyum da bilmem ne de. Ondan oluyor. O zaman revadır, caizdir. O zaman hiç yükleme, sopayı yersin, oturursun aşağı, yiyemez. Yani manevi sopayı da yersin, maddi sopayı da yersin. Eğer ona dikkat etmezsek ticarette bu laflar hepsi havada kalır. Yani iman aşkını kulun gönlüne vermedikten sonra her birisinin başına bir tane polis diksen memlekette dürüstlük gelmez. Çünkü polisle de anlaşır adam. Polisle de anlaşır. %50'si senin, %50'si benim der. İman lazım. Helal fikri lazım. Haram korkusu lazım. Allah korkusu lazım. Ahiret hesabı fikri lazım. Ahiretin efendim mahkeme-i kübrasını duyurmak lazım. O olmadığı zaman bunların hepsi lafta kalır. Teferruat kalır. Bu işler, oh hocam ben özünü inkar edirem, sen bana sözünü dirsen demiş münkirin birisi. Hoca karşısına çıkıyormuş, ayet okuyormuş, şey yapıyormuş. Adam münkir, ben özünü inkar ediyorum kendisini, sen bana sözünden bahsediyorsun diyormuş. O zaman öyle olur. Allah bize imana hizmet etme şerefini bahşetsin. Ticaretimizde de çalışmalarımızda helal kazançlar nasip etsin, haramlardan korusun. Helal lokma yiyip alnı açık yaşayıp huzuruna alnı açık varmayı, ama vazifesini yapmış olan insan olarak varmayı. Şimdi burada olmayan bir hadisi şerifi öğrendim. Giderken bir yere kitaba bakıyordum, onu söyleyeceğim. Zikir. Zikir kıymetli. Bizim bu cami cemaati zikrin ne olduğunu bilir. Zikir önemli. Çok sevap. Bir kez Allah ise aşkıyla lisan dökülür cümle günah misli hazan. Mevlüt'ten herkes biliyor. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diye. Her murada erişiyor. Ama Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Diyor ki, kim Allah'a itaat ederse o Allah'ı zikrediyor demektir. Namazı, orucu, Kur'an-ı Kerim okuması az bile olsa Allah'a itaat ediyorsa zikir ediyor demektir. Allah'a itaat etmiyor ise, asi, günahkar, o zaman namazı, niyazı, tilaveti, efendim zikri çok olsa bile o zikrediyor olmuyor. Çünkü Allah'a itaat etmeyen insan o itaatsizliği Allah'ı anarak nasıl yapar? O içkiyi içerken imanla mı yapıyor? İman sıyrılıp çıkıyor içinden, öyle yapıyor. O zaman o zikir kalıyor mu? Hatırlama kalıyor mu? Allah'ı anma kalıyor mu? Kalmıyor. Onun için işin aslı, esası, özü itaattir. Allah'a muti kul olacağız. Allah'ın emrini baş tacı edeceğiz, çalışacağız. Yalnız ben çalışmışım. Musa Aleyhisselam'a kavminin şey dediği gibi, gitsen sen çarpış dediği gibi, hocanın çalışmasından ne olacak? Hocanın muhidi kaç kişiydi? Hocanın sözünü kaç kişi dinler? Hocayı sakallı görünce kapı yolunu değiştiriyor millet. Sokağın öbür tarafından gidiyor. Ürküyor, korkuyor. Sakalımızı kessek sünnete aykırı. Sakal bıraksak millet firar ediyor. Ne yapacağımız şaşırır. Siz çalışacaksınız. Herkes çalışacak. Herkes kendisi çapında çalışacak. Çalışmadan olmaz. Allah gayret versin. İkinci açı. La temaratu ve temratu ve la tahfiru kuburakum ve temutu. Vehbi ibn-i Kaysan Deylemi rivayet etmiş radıyallahu anh rahmetullahi aleyh. İkinci hadis-i şerif. Yani bir tanesini biz biraz uzattık ama işin özü aslı o. Yoksa teferruatla uğraş özünü söyleme olmaz ki. Suya sabuna dokunmadan konuş olmaz. İşin özü o. Ya imanlı olursun Allah için candan çalışırsın ya da hepsi hava. Lokma helal olmuyor. Ticaret güzel olmuyor. Her şeyin başı imanda. İkinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki la temarazu. Hasta değilken hastaymış numarası yapmayın. Benim çok ağrıyor, bacağım sızlıyor, başım çatlıyor bilmem. Yok bir şey. Kaytarmak için yapıyor. Ya işe gitmeyecek ya bilmem ne yapacak. Tamam. Hasta değilken hasta numarası yapmayın. Fetemradu. Sonra hakikaten hasta olur. Ceza alır. Allah hakikaten hastalık yapıyor. Celle Celaluhu. Ve la tahviru kuburekum. Kabirlerinizi önceden kazmayın. Millet kabirini kazıyor. Mermerini oydurtuyor. Üstüne romantik beyitler yazdırıyor. Bilmem ne filan. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Önceden kabrinizi kazmayınız. Fetemutu. Ölürsünüz. Allah öldür. Yani kabri kazdı diye öldür. Şimdi İslam'ın tabii çok esrarı, incelikleri, esrarengiz tarafları var da millet bilmiyor. Allah-u Teala Hazretleri, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allah-u Teala Hazretleri bir kimse cenneti isterse cenneti ona verir. Cehennemden korunursa, cehennemden istemezse yani beni koru ya Rabbi derse Allah'ın cehennemden korur. Yani kulun tavrına göre Allah onu veriyor. Sen hastaymış numarası yapıyorsun, al bakalım hastalığı veriyor. Sen kabir kazıyorsun, ölümden şeyden kabadayılık mı yapacaksın? Kime kabadayılık yapıyorsun? Al bakalım, hadi öl bakalım. O zaman Allah öldürüyor. Edep, her şeyin başı, aslı, esası. Edebini takın bakalım, bir hizaya gel. Nasıl bir büyüğün karşısına geldiğin zaman nasıl dikkat ediyorsun? Rabbinin huzurunda kulluk edebine gel bakalım. Kulluk edebine gelmedi mi o edepsizliğin mutlaka zararını çekersin. Adamın birisi Lübnan'ın dağlarında eski devirlerde çok böyle ariflerin, velilerin, evliyaullahın toplantılarında hizmet etmiş. Çok böyle. Bir zat da orayı ziyarete gitmiş. Efendim görmüş. Hem büyük hocaları görmüş. Büyük abid, zahid kimseler, meşhur alimler, evliyaullah onlarla tanışmış, görüşmüş. Hem de o genci de bakmış hizmet ediyor onlara. Ah maşallah genç yaşında ne güzel filan diye gözünde izi kalmış yani. Sonra bir zaman geçiyor, bir başka yerde gittiği bir başka beldede bakıyor ki aynı genç çok sıhhi bir durumda, kötü bir iş peşinde, perişan bir günah üzerinde yani görüyor. Yahu diyor, delikanlı, ben benzetiyor muyum? Ben geçen seneler şöyle bir Lübnan'ın dağlarında böyle veliler toplantısı bir yere gitmiştim de, büyük evliya Allah'ın toplandığı bir yere, orada böyle birisi hizmet ediyordu. Sana da benziyordu. Ya benzetiyor muyum acaba, yoksa sen o musun? Ben oyum diyor. Ben oyum. Edepsizlik ettim de Allah beni bu duruma düşürdü diyor. Yani kovuluyor. Efendim, manevi bakımdan kovuluyor. Yani manevi bakımdan kovuluyor. Günahların içine düşürülüyor. Çünkü insanın günah etmemesi Allah'ın lütfudur. Allah elinden tutuyor da insanı o koruyor. Senin bu camiye gelmen Allah'ın sana bir lütfudur. Çünkü hadis dinliyorsun, sevap kazanıyorsun. Eğer şimdi buraya gelmeseydin de Emirgan'da birahaneye gitseydin, boğazın kenarında içki höpürleseydin, o da Allah'ın sana kahri olurdu. Safalı gelirdi sana ama, yani tatlı gelirdi sana ama Allah'ın kahri. Çünkü sonu kötü. Akıbeti şer olduğu için bu Allah'ın lütfudur. Bazı şeyler vardır beğenmezsin, hoşuna gitmez, senin için iyidir. Bazı şeyler vardır insanlar can atar, peşinden koşar, o onun için kötüdür. Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Onun için öyle hasta değilken hasta numarası yapmak yok. Kabir önceden kazmak yok. Açık seçik samimi olmak gerekiyor. Üçüncü hadis-i şerif Hazreti Ayşe validemizden, hayalisi rahmetullahi aleyh şey yapmış. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha rivayet etmiş ki Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. La tümsikü aleyye şey'en fe inni la uhillü illa ma ehallallah. Nasihat ediyor sahabeye, diyor ki benden bir şey saklamayın. Yani size verilmiş olan, ganimetten verilmiş olan şeyleri, harpte elinize geçmiş olan şeyleri, daha başka konuları, aman bunu Peygamber Efendimiz'e söylemeyelim de şöyle olmasın, böyle olmasın. Öyle şey yok. Benden bir şey saklamayın diyor. Peygamber Efendimiz, benden bir şey saklamayın ey ümmetim. Tutmayın. İçinizde sır olarak tutmayın, bana söyleyin. Olması, söylenmesi gereken şeyi. Çünkü ben ve inni la uhillu illa ma ahallallahu fi kitabihi. Çünkü ben Allah'ın kitabında helal kıldığı şeyi size söylerim. Helaldir diye. Başka bir şey söylemem. Ve la uhallimu illa ma harramallahu fi kitabihi. Yasakladığı şeyle Allah'ın kitabında yasakladığı şeyi size yasaklarım. Başka bir şey söylemem. Yani onun için benden saklayınca bir şey değişmez. Ben size eğer yaptığınız şey meşru ise, güzelse yapın derim, devam edersiniz. Meşru değilse yapmayın derim, kesilirsiniz. Çünkü Allah'ın yasağıdır ve ondan yasaklamışımdır. Müsaade varsa Allah'ın müsaadesidir de ondan müsaade vermişimdir. Ondan bir şey saklamayın. Tabii onun için benden bir şey saklamayın buyurmuş. Peygamber Efendimiz'e karşı samimiyetin, ümmetliğin şartı budur. Hem bir şey saklamayacak, her şeyini söyleyecek, danışacak, emrini tutacak, hem de bir şeye hükmettiği zaman Peygamber Efendimiz itiraz gelmeyecek içinden. İtiraz ederse kafir olur. Peygamber Efendimiz'e gönül rızasıyla hükmettiği şeyde teslim olacak. Aleyhine de hükmetse tamam ya Resulallah, pekala diyecek, kabul edecek. Peygamber Efendimiz'in şanı öyledir. Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği paye öyledir. İtaati farzdır, itirazı suçtur, günahtır, vebaldir, inkardır, küfürdür. Peygamber Efendimiz'in varislerinin durumu da ondan öyle oluyor. Yani hocasına gelip derviş derdini açıyor, şey yapıyor filan, o sebepten oluyor. Bu kaideden dolayı oluyor. La temennevul mevte fe inne hevlel muttalai şedidun ve inne mine saadeti en yetule umrul abdi ve yerzukahullahul inabete. Ahmed ibn Hanbel, Nese'yi, İbn Abdülber, Müstedrek vesaire işte kaynaklarda var. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ölümü temenni etmeyin. Ah ölsem, ölsem de kurtulsam bilmem ne diye hani insanlar temenni eder. Ölümü dilemeyin, temenni etmeyin. Çünkü bu ölümün insana gelme zamanı, O zamandaki durumlar şiddetlidir, korkuludur. Ve inne hevlel mutbala'i, yani ihtila zamanı, o zaman hasıl olan şey şiddetlidir. Efendim, ne olacağı belli olmaz. Ölümü temenni etmeyin. Kişinin saadetinin emaresi, işaretidir ki saadetinden mağduttur. Saadeti sayılır. En yetule umruhu, ömrü uzun olsun ve Allah ona ömrü içinde tam kendisine teveccüh edip dönüp iyi kulluk yapmayı nasip eylesin. Bu Allah'ın büyük bir şeyidir. Efendim, saadet vesilesidir. Ölümü temenni etmeyin. Yani çok yaşamak iyidir. Müslüman çok yaşarsa çok namaz kılar, çok oruç tutar, çok hayır yapar, çok sadaka verir, çok sevap kazanır. Onun için Müslümanın erken gitmesi iyi değil. Kusurlu insan da tevbe eder. Tevbe etmesine vesile olur. Ölümü onun için temenni etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz ölümü temenni etmemeyi bize tavsiye ediyor. Eğer çok canı dara gelmişse kulun, Ya Rabbi diyecek, en son ona müsaade var. Başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Ya Rabbi, hayat hayırlı olduğu müddetçe bana ömür ver, ölüm hayırlı olduğu zaman benim canımı al diye böyle şey yapabilir. Allah'tan hayırları istemek lazım. Müslümanın ömrünün uzun olması iyidir. Allah cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan etsin. Bu ömrümüzü de Allah'ın rızası yolunda güzel güzel işler, çok verimli işler, çok faydalı işler, bütün Müslümanlara yararlı işler yaparak geçirmeyi nasip eylesin. La temutunne ve aleyke la temutenne ve aleyke deynun fe innema hiyel hasenatu ve seyyiatu leyse temme dinarun ve la dirhemun cezaen ev kadaen ve leyse yuzremu ehadun. Peygamber Efendimiz muhatabı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh rivayet etmiş, o olabilir, Taberani'nin nakletine göre rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, la temutenne, sakın sakın ölme, ve aleyke deynun, üzerinde borç bulunduğu, boynunda borç bulunduğu halde sakın sakın o vaziyette ölme, borçlu ölme, sakın ha asla ve kat'a borçlu ölme, borçlu ölmemeye çalış, borçlu ölmemek için tedbirini al demek yani. Neden? Fe innemâ hiyel hasenâtü ve seyyâd. Çünkü insanın efendim borçları iyilikler ve kötülükler tarzında ahirette kalır. Yani ölür, Mahkeme-i Kübra'da alacaklısı gelir, orada para leyse temme dinar ve la dirhemin, orada dinar, dirhem, altın, gümüş para yoktur o ahirette. Kişinin yanına geldiği zaman alacaklısı, Ya Rabbi ben buna 250 bin lira para vermiştim dünyada, vermedim. İsterim şimdi dediği zaman, orada dinar, dirhem, altın, gümüş olmadığından bu kişinin hasenatını alırlar, bu alacaklıya verirler mahkemede. Çünkü vela yüzlemu cezaen evkadaen ve leyse yüzlemu ahadun. Hiç kimse orada zulme uğratılmıyor. Yani hakkı alınmadık, kimse kalmayacak ki orada, haklıya hakkını bunun sevabından alırlar, verirler. Veyahut da sevabı yoksa, adamın borçlunun sevabı yoksa, bu adamın günahı hafiflesin diye günahını alırlar, bunun boynuna yüklerler. Onun için insan ahirete bırakmadan borcunu ödemeli. Ahirette çünkü ancak işte böyle ya hasenat gider ya başkasının seyyiatı başına insanın yıkılır kalır diyor Peygamber Efendimiz. Altın gümüş yoktur. Efendim ceza olarak borcunu ödeme babında insan işte bunları elde eder veya kaybeder. Onun için kimseye de zulmedilmediğine göre, haklar mutlaka alınacak, verilecek olduğuna göre hiç kimse efendim borçlu ölmesin. Borçlu ölmemeye baksın. Borç almamaya baksın. Borç almışsa borcunu ödemeye çalışsın. Birisinin kendisi üzerinde hakkı varsa gitsin, hakkını ödemesinin yolu neyse onu söylesin. Ya benim sana borcum var, senin bende hakkın var. Bunu şurada ödeşelim. Buyur ne istiyorsan iste, ödeşelim filan diye hak sahipleriyle helallesin. Onun için dervişliğe girerken hocalarımız ne derdi? Aman üzerindeki borçları öde, hak sahiplerine haklarını ver, gardınlarla barış filan. Çünkü temizliyor eski hesapları, kapatıyor. Eski bozuk hesapları kapatıyor insan. Biz böyle olmalıyız. borç almak iyi değildir. Bu devirde şimdi herkes borç alıyor. Biliyor ki paranın değeri düşüyor. İki sene sonra verirsem oh yarısını vermiş sayılırım. Yarısı bana kar kalır gibi hesaplar yapıyor. Efendim mümkün olduğu kadar borç almadan, kendi yağıyla kavrularak, andının akıyla kimseyi istismar etmeden. Sen kazanıyorsun, o sana iyilik yapan, borç veren kimse mağdur oluyor. İyi mi? Hem iyilik yapıyor hem mağdur oluyor. Ya bu işin, bu para değerinin düşmesini engelleyeceğiz, ekonomimizi sağlam yapacağız, ya da mümkün mertebe şey yapmayacağız, borca filan yanaşmayalım. Sonuncu hadisi şerife geldik, sayfanın sonunda olduğu için burada keselim. La tenziru fe innen nezre fe innen nüzure la yugni minel kaderi şeyen ve innema yustahrecu bihi minel bakhil. Müslim'de, Tirmizi'de, Nese'yi'de, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz neziri tavsiye etmiyor. Adak adamayı nezir, şu şöyle, bu böyle, şu şöyle olursa şöyle yapacağım, böyle olursa böyle yapacağım diye efendim nezir adak adama yapmayın. Çünkü bunlar nezirler. Kader neyse efendim onu değiştirmiş. Değiştirmez, o olur. İşte Allah böylece cimriden fakire şey yapmış oluyor. Yani hakkını almış oluyor diye şey yapıyor. Çünkü burada bir hasis pazarlık var. Ben şu işi yaparsan ya Rabbi ben de sana şunu vereceğim. Pek şey değil yani, merdane bir şey değil. Hayrına yapsa sevabı çok olur. Hiçbir şey yapmadan dua etse dua etmek makbul. Ya Rabbi sen beni affet. Ya Rabbi sen beni şu hatadan kurtar. Ya Rabbi şu şöyle, bu böyle. Pazarlık gibi olduğundan iyi var. Yani iyi Müslümanlar olmalıyız hepimiz. Hepimiz her bakımdan şöyle nereden baksak güzel halde Müslümanlar olmalıyız. Allah bizi olgun Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا القسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين bizlere cümleten rahmeyle ya Rabbi. İbadetlerimizi, taatlerimizi lütfunla kereminle kabul eyle. Kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 7 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 70 bin adet Kelime-i Tevhid'i, 1 adet Salat-ı Tehriciye Hatmini 4444. Sair ibadet ve taatlerimizle beraber şu müzakere-i ilmi hadisimizle, Hatmi Hacegânımızla beraber lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi.